میں نے یہ بتایا ہے. اے آدمی، خود ہی اپنی گمراہی کے سامان اکٹھا کرتا ہے اور خود ہی اپنی ہدایت کے سامان فراہم کرتا ہے. اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا. بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ایک دائرے میں اختیار دے رکھا ہے، نہ تو انسان مکمل مختار ہے اور نہ تو انسان مکمل مجبور ہے. ایک ناحیے سے مجبور ہے اور ایک ناحیے سے مختار ہے، اور جتنا اس کا دائرہ اختیار ہے جو اللہ تعالی نے اسے دیا ہے، اس دائرہ اختیار تک کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی اس سے سوال فرمائیں گے. اس کے علاوہ اور کسی چیز کے بارے میں اس سے سوال نہیں ہوگا. اب انسان من وجہ مجبور ہے، من وجہ مختار ہے. اس کی دلیل بدی ہی ہے. جیسے کہ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ غالباً یہ آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ تقدیر کا مطلب کیا ہے. تو حضرت علی نے کہا کہ اپنی ایک ٹانگ اٹھا لے. اس نے اپنی ایک ٹانگ اٹھا لی. حضرت نے فرمایا دوسری ٹانگ بھی اٹھا لے. اس آدمی نے کہا کہ حضرت دوسری ٹانگ کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ تو حضرت نے فرمایا یہ تقدیر کا مفہوم ہے کہ من وجہ مجبور ہے تو اور من وجہ مختار ہے. ایک ٹانگ اٹھانے کا اختیار ہے تجھ کو، اس پر تو مختار ہے، اور ایک ٹانگ دوسری ٹانگ تو نہیں اٹھا سکتا، اس کے اٹھانے پر تو مجبور ہے. لہذا جتنا تجھے اختیار دیا گیا ہے اسی کے تعلق سے تجھ سے کوشش ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے بارے میں تجھ سے سوال فرمائے. اسی طرح دیکھیں، آدمی من وجہ اندھا ہے، من وجہ بینا ہے. من وجہ سننے والا ہے اور من وجہ بہرا ہے. وہ کیسے؟ مثلا ایک خاص فاصلے تک میں چیزوں کو دیکھ سکتا ہوں، ایک خاص فاصلہ ہے. اس فاصلے کے پرے کیا چیز ہے میری آنکھ نہیں دیکھ سکتی. مثلا یہ بتی جو مجھے نظر آ رہی ہے جلتی ہوئی، میری آنکھ صرف وہیں تک دیکھ سکتی، اس کے پرے کیا چیز ہے میں نہیں دیکھ سکتا. میں نہیں دیکھ سکتا یعنی میرے دیکھنے کی ایک حد ہے، اس حد کے اندر ہی یہ آنکھ کام دے سکتی ہے. اس حد کے پرے یہ آنکھ کام دینے کا اختیار نہیں رکھتی، کام نہیں دے سکتی. اسی طرح کان ہے، ایک خاص فاصلے تک یہ آوازوں کو سن سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ فاصلہ ختم ہوا اس فاصلے کے پرے کیا آواز آ رہی ہے آدمی نہیں سن سکتا. تو یہ بات ثابت ہوئی کہ آدمی ایک ناحیے سے بینا ہے اور ایک ناحیے سے اندھا ہے. ایک خاص فاصلے تک میں دیکھ رہا ہوں، بینا ہوں، اور اس فاصلے کے پرے کیا کمی وجہ اندھا ہوں. ایک خاص فاصلے کی آواز میں سن سکتا ہوں، شنوا ہوں، اور ایک خاص فاصلے کے پرے کیا کیا آواز ہے میں نہیں سن سکتا، بہرا ہوں. تو آدمی من وجہ مختار ہے اور من وجہ مجبور ہے، لیکن جتنا اختیار دیا گیا ہے اس اختیار کے دائرے تک آپ سے سوال ہوگا. اب آپ ایک حدیث سے سوال کریں گے مجھ سے, وہ حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی صحیح میں لائے. فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالی نے تمام مخلوق کی تقدیروں کو ان کی پیدائش کے 500 سال پہلے لکھ دیا تھا. یہ حدیث بالکل صحیح ہے. اب آپ سوال کریں گے کہ جب اللہ تعالی نے انسان کی تقدیر لکھ دی اس کی پیدائش کے 500 سال پہلے, تو اب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو یہ تو اللہ نے لکھ دیا تھا, اس وجہ سے کر رہا ہے, نیک کام کر رہا ہے, اللہ تعالی نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا تھا, اس وجہ سے نیک کام کر رہا ہے. نیک کام کرنے میں وہ مجبور ہے, برا کام کرنے میں مجبور ہے, اس لیے کہ جو چیز لکھ دی گئی ہے آدمی اس کے خلاف کیسے کر سکتا ہے. اگر کوئی آدمی برا کام کر رہا ہے تو اس کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے. کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ بھلا کام کر رہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ تقدیر میں اس کے وہ بھلا کرنا لکھ دیا گیا, اس وجہ سے کر رہا ہے. ورنہ 500 سال پہلے انسان کی پیدائش کے اس کی تقدیر کے لکھے جانے کا کیا مطلب ہے؟ جواب بڑا عجیب سا ہے, یہ دے دینا جواب تقدیر کے تمام سوالوں کا جواب ہو جائے گا. اور یہ جواب کہ لکھ دینا اور چیز ہے اور عمل کرنا, اس لیے کہ عمل اور کتابت لکھ دینا یہ دونوں کی دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. کسی چیز سے لکھ دینے سے کسی عمل کوئی اثر نہیں پڑتا, اس لیے کہ عمل اور کتابت لکھ دینا یہ دونوں کی دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. کسی چیز سے لکھ دینے سے کسی عمل کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. مثال میں سمجھو, یہ دو طالب علم ہیں حامد اور زید, یہ دونوں میرے پاس پڑھنے کے لیے آتے ہیں, برابر ایک ہی کتاب دونوں پڑھتے ہیں اور میں ہی ان دونوں کو پڑھاتا ہوں, یکساں محنت دونوں کے اوپر کرتا ہوں, سال بھر میں نے ان دونوں کو وہ کتاب پوری کی پوری پڑھا دی. کتاب ختم ہونے کے بعد میں نے ایک دن ان دونوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو میاں زید, دیکھو میاں حامد, میں نے سال بھر تم دونوں کے اوپر برابر محنت کی ہے. دونوں نے کہا ہاں آپ نے کی ہے. تاکہ ایک ہی کتاب دونوں کو پڑھائی ہے, برابر. تاکہ میں نے تم دونوں کے اوپر یکساں محنت کی ہے, برابر. تو میں نے یہ کہا کہ دیکھو میاں, کل مولانا اقبال صاحب آپ دونوں کا امتحان لینے کے لیے آئیں گے اور پھر کل فیصلہ ہو جائے گا کہ تم دونوں میں سے کون کامیاب ہوتا ہے اور کون ناکام. تم دونوں امتحان دینے کے لیے تیار ہو کل مولانا اقبال صاحب کو؟ ہاں استاد, ہم دونوں کل امتحان دینے کے لیے تیار ہیں. کب آئیں گے مولانا اقبال صاحب؟ کہ 10 بجے. 10 بجے سے پہلے تم دونوں حاضر ہو جاؤ, ممتحن 10 بجے آ جائے. ٹھیک ہے, ہم لوگ آ جائیں گے. میں نے کہا کہ امتحان تو تم لوگ مولانا کو جو اصلی ممتحن ہیں کل دو گے, آج ذرا میں تم دونوں کا امتحان لے لوں, ٹیسٹ لے لوں میں خود. میاں زید تم باہر جاؤ. زید باہر چلا گیا. حامد سے میں نے کہا کہ آگے آ جاؤ. اسی کتاب سے میں نے حامد سے دس سوالات کیے اور دسوں سوالات کے جوابات حامد نے مکمل دے دیے. اب میں نے اپنی ڈائری میں لکھ دیا کہ یقین ہے کہ حامد کل امتحان میں کامیاب ہو جائے گا, جو امتحان مولانا اقبال صاحب لینے کے لیے آئیں گے. ڈائری میں نے لکھ دیا. بتا جاؤ. زید کو بلایا اور زید سے وہی دس سوالات میں نے پوچھے جو دس سوالات حامد سے پوچھے تھے. حامد نے دسوں سوالوں کے جوابات غلط دیے. میں نے کہا کہ جاؤ. میں نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ یقین ہے کہ زید کل امتحان میں فیل ہو جائے گا. اب یہ ڈائری میں نے اٹھا کر کے تاک پر رکھ دیا اور امتحان جب ہوا تو سچ مچ زید فیل ہو گیا اور حامد پاس ہو گیا. اب بتاؤ, زید جو فیل ہو گیا اس کے ماں باپ آئیں گے اور میرا غریبان پکڑیں گے کہ مولانا زید اس وجہ سے فیل ہو گیا کہ آپ نے اپنی ڈائری میں لکھ دیا تھا کہ زید کا یقیناً فیل ہو جائے گا. کوئی عقل مند آ کر کے میرا غریبان پکڑے گا کہ میں نے اپنی ڈائری میں لکھ دیا تھا اس وجہ سے فیل ہوا. ارے میں نے تو آثار دیکھ کر کے لکھ دیا تھا کہ یقینی طور پر آثار بتا رہے ہیں کہ فیل ہو جائے گا. میں نے آثار دیکھ کر کے لکھ دیا. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کا ریکارڈ لکھ دیا ہے. اسے معلوم ہے کہ اس بندے کو میں پیدا کر رہا ہوں یہ اپنی زندگی میں کیا کیا کام کرے گا اور یہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا, پہلے سے اس کا ریکارڈ موجود ہے. اب بتاؤ اللہ کے لکھنے سے اور بندے کے عمل سے کیا تعلق ہوا؟ بات سمجھ میں آ گئی نا کہ لکھنا ایک الگ چیز ہے اور انسان کا عمل کرنا ایک الگ چیز ہے. انسان اپنے عمل سے شقی بنتا ہے, انسان اپنے عمل سے سعید بنتا ہے, انسان اپنے عمل سے جنتی بنتا ہے, انسان اپنے عمل سے دوزخی بنتا ہے. اللہ کسی کو بدبخت نہیں کرتا, اللہ کسی کو جہنم میں نہیں ڈالتا. انسان کے اعمال ہی اسے سعید اور شقی بناتے. لکھنے سے اور آدمی کے عمل سے کوئی بھی تعلق نہیں. یہ تو اللہ تعالی نے جس کے سامنے انسان کا ماضی ہے, انسان کا حال ہے, انسان کا مستقبل ہے, تینوں زمانے ہیں, انسان کی پوری زندگی کا لمحہ لمحہ باری تعالیٰ کے سامنے ہے. باری تعالیٰ نے ایک انسان کی پوری زندگی کا ریکارڈ ایک جگہ لکھ دیا ہے کہ بندہ اسی طریقے سے کرے گا, وہ ریکارڈ محفوظ ہے. لیکن اس ریکارڈ کے مطابق ہوگا, لیکن بندہ اپنے عمل سے سب کچھ کرے گا. بات سمجھ میں آ گئی نا کہ لکھنے سے اور آدمی کے کرنے سے کوئی تعلق نہیں. وہ جو لکھا گیا وہ ریکارڈ ہے. جس طریقے سے آدمی جب کوئی چیز بناتا ہے, کوئی فیکٹری قائم کرتا ہے, تو اس کا پورا ایک ریکارڈ رکھتا ہے, کتنے ورکر ہوں گے, کتنی مشینیں ہوں گی, کیا کیا ہوگا, اس کا پورا ریکارڈ رکھتا ہے. تو وہ ایک طریقے کا ریکارڈ ہے. اس ریکارڈ سے انسان کے عمل سے کوئی تعلق نہیں. ہاں اسی ریکارڈ کے مطابق آدمی کرے گا, یہ اور بات ہے کہ انسان کے کرنے سے پہلے ہی وہ چیز لکھ دی گئی ہے. بس اس لیے کہ اللہ کے سامنے انسان کا ماضی ہے, مستقبل اور حال ہے. تو اب آدمی تقدیر کی آڑ میں گناہ کرنے کی کوشش نہ کرے. عبداللہ ابن زید علی محمود کی ایک کتاب آج پڑھ رہا تھا میں, اس میں ایک واقعہ دیا ہے کہ ایک آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں لایا گیا جس کے اوپر چوری کا الزام ثابت ہو چکا تھا. حضرت عمر نے حکم دیا کہ اس آدمی کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. اس نے کہا کہ امیر المومنین میرے ہاتھ کاٹنے کا حکم کیوں دے رہے ہیں, میں نے تو تقدیر الہی کے مطابق چوری کی ہے, میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ میں چوری کروں گا, تو میری کیا خطا, جب میری کوئی خطا نہیں تو میرا ہاتھ کاٹنے کا حکم کیوں دے رہے ہیں, یہ تو تقدیر الہی کی وجہ سے میں نے چوری کی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تقدیر الہی کے مطابق ہے, میں تیرا ہاتھ کاٹنے کا حکم دے رہا ہوں اس لیے کہ میرے تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ میں تیرا ہاتھ کاٹنے کا حکم دے رہا ہوں. اسی طریقے سے آج بھی عدالتیں کیا اس بات کو تسلیم کریں گی؟ کوئی قاضی کٹہرے کے اندر کھڑا ہو کر کے کہہ دے گی یور آنر میں نے یہ جو گناہ کیا ہے یہ میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا, تو کیا جج اس کی اس دلیل کو مانے گا کہ چونکہ اس کی تقدیر میں لکھ دیا گیا تھا اس وجہ سے اس نے یہ عمل کیا ہے, اور کیا وہ اسے چھوڑ دے گا؟ نہیں, بلکہ گواہان کے بیانات کی روشنی میں وہ اسے قاتل قرار دے گا, اور قاتل قرار دینے کے بعد وہ پھانسی کا حکم سنائے گا. اس لیے انسان کو ہر ایک آدمی مختار سمجھتا ہے, یہاں تک کہ انسان تو کیا جانور بھی آدمی کو مجبور نہیں سمجھتے عمل میں, بلکہ ان کو بھی معلوم ہے کہ کون سی چیز مجبور ہے اور کون سی چیز مختار ہے. مثلاً کتے کو آپ پتھر اٹھا کر کے ماریے, پتھر اس کو لگا, پتھر سے اس کو چوٹ پہنچائی, آپ دیکھیں گے کہ پتھر جس نے کتے کو چوٹ پہنچائی اس کی طرف دوڑنے کے بجائے اور پتھر کو کاٹنے کے بجائے آدمی جس نے مارا ہے اس کی طرف دوڑتا ہے اور اس کو کاٹنے کے لیے کوشش کرتا ہے. کیوں؟ چوٹ تو پتھر سے لگی ہے نا, کتے کو پتھر کو کاٹنا چاہیے اس لیے کہ پتھر نے چوٹ پہنچائی ہے, لیکن کتا پتھر کو نہیں کاٹتا, پتھر کی طرف نہیں دوڑتا, بلکہ انسان کی طرف دوڑتا ہے جس نے وہ پتھر پھینکا ہے. گویا کہ ایک جانور بھی جانتا ہے کہ پتھر مجبور ہے اور انسان مختار ہے, لہذا ایک جانور بھی جانتا ہے کہ انسان نے جو کام کیا ہے وہ اپنے اختیار سے کیا ہے, پتھر مجبور ہے محض ہے, انسان نے پتھر کو اپنے اختیار سے میری طرف اچھالا ہے اور اس کا اصلی فاعل کون ہے؟ انسان, لہذا انسان کی طرف دوڑتا ہے. تو ثابت یہ ہوا کہ انسان کے اختیار کو انسان ہی نہیں بلکہ جانور بھی سمجھتے ہیں, لہذا کوئی آدمی تقدیر کو آڑ بنا کر کے اپنے کسی گناہ کے اوپر پردہ نہیں ڈال سکتا. صرف ایک حدیث ایسی ہے جس کے جواب کئی میں نے دیکھے تھے, لیکن فی الحال اس حدیث کا جواب میرے ذہن میں نہیں, کتاب میں نے کنسلٹ کی لیکن حیرت کی انتہا نہ رہی کہ صاحب کتاب بھی کوئی صحیح جواب نہیں دے سکے. انہوں نے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کا حوالہ دیا اور حافظ ابن حجر کے اشکالات کو صرف پیش کیا ہے کہ انہوں نے اس حدیث پر یہ اشکالات کیے ہیں. مثلا وہ حدیث کہ حضرت موسیٰ اور حضرت آدم دونوں میں مناظرہ ہوا, حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ آپ ہی ابو البشر ہیں؟ جی ہاں. کہا کہ آپ ہی وہ ہیں کہ اللہ تعالی نے جنہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا, اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. قرآن میں ہے کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں, خلقتہ بیدی, میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم کو بنایا. لیکن انسان کے ہاتھ اور اللہ کے ہاتھ میں بڑا فرق ہے, انسان کے ہاتھ کو اپنے آنکھوں سے دیکھنے کی کہتا ہے لیکن اللہ کا ہاتھ کہتا ہے وہ اسی نشان کے مطابق, ہم اپنے ہاتھوں پر اس کے ہاتھ کو قیاس نہیں کر سکتے. بس یہ کہ ہاتھ ہے قرآن سے ثابت ہے, چہرہ ہے حدیث اور قرآن سے ثابت ہے, پیر ہے حدیث اور قرآن سے ثابت ہے, لیکن ان کی کیفیت کیا ہے مجہول ہے, ہم نہیں جان سکتے اور نہ جاننے کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. اب ہمارے دونوں ہاتھ کیا ہیں؟ ایک ہاتھ دایاں ہے اور ایک ہاتھ بایاں ہے, لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں. بخاری شریف کی روایت ہے کہ کلتا یدی یمین, اللہ کے دو ہاتھ تو ہیں لیکن دونوں ہاتھ دائیں ہیں. بولو ہمارے ہاتھ دو ہیں, ایک دایاں ہے ایک بایاں ہے, لیکن اللہ کے بھی دو ہاتھ ہیں. بخاری شریف کی روایت ہے کہ کلتا یدی یمین, اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں, بایاں نہیں, دو ہاتھ لیکن دونوں دائیں ہیں. اب بتائیے کہ کیفیت مجھول ہے یا نہیں؟ اسی طریقے سے اب آپ سوچتے ہوں گے کہ ہاتھ ہے تو انگلیاں ہوں گی, ہاتھ ہوگا تو کیسا ہوگا؟ لیکن قرآن حکیم میں ہے کہ یہ زمین اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لکھتے ہوئے ہوں گے, تو زمین اور آسمان کا نام ہی کائنات ہے. گویا کہ پوری کائنات اس کے داہنے ہاتھ میں لکھتی ہوئی ہوگی. قیامت کے دن مت بھی یا تم بھی امین ہی, یہ سورہ زمر کی آیت ہے. کہ اس کے داہنے ہاتھ میں پوری کائنات لپٹی ہوئی ہوگی. اندازہ لگائیے کہ وہ ہاتھ کیسا ہوگا جس کے دائیں ہاتھ میں پوری کائنات لپٹی ہوئی ہوگی. کیفیت مجھو لے گئے, کچھ اندازہ کر سکتے ہیں, کچھ سوچ سکتے ہیں. ارے اس کا ہاتھ ایسا ہے جو فکر سے ماورا ہے, اس کا چہرہ ایسا ہے جو فکر سے ماورا ہے, حد ادراک سے پرے ہے. اس کا پیر کیسا ہے, حد ادراک سے ماورا ہے. اب لیکن یہ ایک حد ہے, وہ کیا کہ نہیں سوچ سکتی. گزر جا عقل سے آگے کیے دور, چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. گزر جا عقل سے آگے کیے نور, یہ مانا کہ عقل ایک نور ہے, عقل ایک روشنی ہے, انسان کو صحیح اور غلط کی تمیز سکھاتی ہے. لیکن یہ نور ایک حد تک روشنی دیتا ہے, آگے اندھیرا ہے. تو گزر جا عقل سے آگے کیے نور, چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. منزل تک پہنچانے کی سکت اس کے اندر نہیں ہے. اسی وجہ سے سارا کام عقل کے اوپر نہیں چھوڑ دیا گیا ہے. اگر سارا کام عقل کے اوپر چھوڑ دیا جاتا تو پھر نبیوں کے بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی. گویا کہ عقل کو ایک حد تک اپیل کیا گیا ہے جہاں تک عقل کام کر سکتی ہے. لیکن جہاں عقل کی انتہا وہیں سے سارے نبوت شروع ہوتا ہے. جہاں عقل ٹھہر جائے وہیں سے نبی کا کام شروع ہوتا ہے. گویا کہ عقل کی ایک حد ہے, منزل تک عقل نہیں پہنچا سکتی بلکہ تھوڑی دور تک رہنمائی کر سکتی ہے. ایک ایسی روشنی ہے جو راستے کو تھوڑی دور تک روشن کر سکتی ہے اور تھوڑی دور تک آدمی اس کی روشنی میں دیکھ سکتا ہے. لیکن اس کے آگے کیا ہے, تاریکی ہے. وہاں وہی ہے الہی اور نبی کا ہاتھ پکڑنا ہوگا. لہذا جو صرف عقل سے کام لیتے ہیں وہ نیلے جاہل ہیں, نیلے پوتے ہیں. عقل مند وہی ہے جو عقل جہاں تک کام دے وہاں عقل سے کام لے, اور جہاں عقل تھک جائے وہاں وہی نبوت کے گھوڑے پر سوار ہو جائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم لوگوں کے اوپر احسان فرمایا ہے کہ عقل کو بھی ہمارے لیے مشعل راہ قرار دیا, اور ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا کہ جہاں مسلمانوں کے عقل کی انتہا ہو جائے ان کی انگلی پکڑ کر کے آگے لے جائیے, اب آپ کا کام. تو گویا عقل کی ناک میں جب تک وحی الہی کی نکیل نہ ہو تب تک عقل بھی صحیح سے نہیں چل سکتی. عقل وہی عقل ہے جس کی مثال اس اونٹ کی ہو جس کے ناک میں مہار پڑی ہوئی ہو. نہیں تو جس اونٹ کے ناک میں مہار نہ ہو کہیں بھی بھاگ جائے گا. لہذا عقل اس اونٹ کی طرح ہے, لہذا وحی الہی کی نکیل اس کی ناک میں ڈال دو تاکہ ادھر ادھر نہ بھاگ سکے. یہ بہت اچھی اچھی باتیں ہیں, پچاسوں کتاب مطالعہ کرنے کے بعد بھی یہ اسرار نہیں ملیں گے. اس کو اچھی طرح یاد رکھو. اب حضرت موسیٰ نے آدم سے پوچھا کہ آپ ابو البشر, جی ہاں آپ ہی وہ ہیں جن کو اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا, تاکہ آپ ہی وہ ہیں کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کا سجدہ کروایا, تاکہ آپ ہی وہ ہیں کہ کتنے انعامات کے بعد بھی شجر ممنوعہ کے پاس گئے اور اس کا پھل کھا لیا. یہ ملامت تھی کہ اتنے احسانات ہوئے اور اتنے احسانات کے باوجود بھی آپ نے اللہ کی نافرمانی کی. اب انہوں نے کیا جواب دیا, آپ ہی وہ موسیٰ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالی نے کوہ طور پر ہم کلامی کا شرف بخشا, آپ سے ہم کلام ہوا, آپ ہی موسیٰ کلیم اللہ ہیں. کیا کہا کہ وہی آپ ہیں نا جن کو اللہ تعالی نے تورات عطا کی تھی. کہا کہ یہ بتائیے کہ تورات میری پیدائش کے کتنے سال پہلے لکھی گئی. یہ بھی بخاری کی روایت ہے, مسلم کی بھی ہے. تو حضرت موسیٰ نے جواب دیا کہ تمہاری پیدائش, اے آدم تمہاری پیدائش سے 40 سال پہلے تورات اللہ تعالی نے لکھی. تو حضرت آدم نے پوچھا کیا تورات میں آپ نے پڑھا نہیں تھا, واسا آدم ربہ فغوا, کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور بھٹک گیا. تاکہ ہاں لکھا ہوا تھا, تو کہا کہ ایسی چیز پر کیوں ملامت کرتے ہو, لیما تلومونی تم ایسی بات پر کیوں ملامت کرتے ہو, علاما قدر اللہ علیہ, جس بات کو اللہ تعالی نے میرے مقدر میں لکھ دیا تھا. بس یہ حدیث ہے. اب سوال یہ ہے کہ آدم نے جو غلطی کی تھی اس غلطی کو تقدیر کی آڑ میں لے جا رہے ہیں, تقدیر کا بہانہ بنا رہے ہیں کہ میں نے جو خطا کی تھی وہ تقدیر الہی کے تحت کی تھی. اسی وجہ سے حافظ ابن حجر عسقلانی نے کہا کہ یہ حدیث مشکل ہے, اس کا کوئی جواب نہیں سوجھ رہا ہے, اور حدیث صحیح بھی ہے, اس کا کوئی راوی ایسا بھی نہیں ہے کہ اسے مجروح قرار دے دیا جائے اور مسئلہ ختم ہو جائے. یہ حدیث مشکل ہے. اس طریقے سے اگر اس حدیث کو تسلیم کر لیا جائے اس کے ظاہر پر, تو مطلب یہ ہوگا کہ ہر آدمی تقدیر کو اپنے گناہ پر دلیل کے طور پر لا سکتا ہے کہ میں نے یہ جو خطا کی ہے وہ تقدیر کے تحت کی ہے. ہر آدمی تقدیر کا بہانہ ڈھونڈے گا اور دھڑلے کے ساتھ گناہوں کا ارتکاب اور معاصی کا ارتکاب کرے گا. اس طریقے سے یہ حدیث تو عصیان اور معاصی اور گناہوں کا راستہ کھول رہی ہے کہ بندہ جو کچھ کرے تقدیر الہی کے تحت ہوتا ہے. جیسے کہ آدم نے عذر پیش کیا, کیا آدم کا یہ عذر صحیح, اور اس پر حدیث آتی ہے کہ اس میں حضرت آدم جیت گئے, حضرت موسیٰ خاموش ہو گئے. بتائیے, گویا کہ تقدیر الہی کا بہانہ صحیح تھا, اسی وجہ سے حضرت آدم جیت گئے. فحج آدم موسیٰ, محاکمہ جس محاکمے کے اوپر دل کو تشفی ہو جائے, لہذا جب ایسی کوئی دلیل ملے گی جس پر دل کو تشفی ہو جائے تو انشاءاللہ پورے شرحوبست کے ساتھ اس بات پر گفتگو کی جائے گی. انشاءاللہ کل تک کوشش کرتا ہوں کہ یہ حدیث کہیں مل جائے جس پر بہترین محاکمہ کیا گیا ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. ایک چیز اور ہے کہ آدمی خود ہی ہدایت سے دور ہوتا ہے, خود ہی ہدایت کی روشنی کی طرف جاتا ہے. یہ کون سی چیز ہے جو آدمی کو ہدایت کی طرف لے جاتی ہے اور ہدایت سے دور کرتی ہے, یہ کون سی چیز ہے؟ بھئی ایک آدمی روشنی کے قریب جا رہا ہے اور ایک آدمی روشنی سے بھاگ رہا ہے, تو یہ بھاگ کیوں رہا ہے, وہ قریب کیوں جا رہا ہے؟ تقدیر تو نہیں کہہ رہی ہے کہ وہ جائے, تقدیر مجبور نہیں کر رہی کہ وہ جائے. پھر کون سی ایسی چیز ہے جو ایک آدمی کو ہدایت کی روشنی تک لے جاتی ہے, اور کون سی وہ چیز ہے جو آدمی کو ہدایت کی روشنی سے دور کر دیتی ہے؟ اس چیز کے اوپر انشاءاللہ کل بڑی آسانی سے اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے بحث ہوگی, جو حدیث عام طور پر علماء بیان کرتے ہیں کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے, اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں, اسے نصرانی بنا دیتے ہیں. اس حدیث کے اوپر ایک زبردست محاکمہ ہوگا.